50 languages. 86. 86. أسئلة الماضي 2. Ερωτήσεις παρελθοντικός 2. Ερωτήσεις παρελθοντικός 2. أية ربطة عنق قد لبست؟ Ποια γραβάτα φόρεσες? Ποια γραβάτα φόρεσες? Αιατο σαϊάρα قد اشتريت. Ποιο αυτοκίνητο αγόρασες? Ποιο αυτοκίνητο αγόρασες? Αιατο ζαρίδα قد اشتركت بها. Σε ποια εφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή? Σε ποια εφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή? Μεν ραΐτ. Ποιον είδατε? Ποιον είδατε? Μεν قابلت. Ποιον συναντήσατε? Ποιον συναντήσατε? Μεν الذي تعرفت عليه. Ποιον αναγνωρίσατε? Ποιον αναγνωρίσατε? متى نهضت من النوم. Πότε σηκωθήκατε? Πότε σηκωθήκατε? متى بدأت. Πότε ξεκινήσατε? Πότε ξεκινήσατε? متى انتهيت. Πότε σταματήσατε? Πότε σταματήσατε? لماذا استيقظت. Γιατί ξυπνήσατε? Γιατί ξυπνήσατε? لماذا أصبحت مدرسا. Γιατί γίνατε δάσκαλος? Γιατί γίνατε δάσκαλος? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Γιατί πήρατε ταξί؟ Γιατί πήρατε ταξί؟ من أين أتيت؟ Από πού ήρθατε؟ Από πού ήρθατε؟ إلى أين ذهبت؟ Πού πήγατε؟ Πού πήγατε؟ أين كنت؟ Πού ήσασταν؟ Πού ήσασταν؟ من ساعدت. Ποιον βοήθησες. Ποιον βοήθησες. إلى من كتبت. Σε ποιον έγραψες. Σε ποιον έγραψες. من جاوبت. Σε ποιον απάντησες. Σε ποιον απάντησες.